Autopromocja. Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć, cześć, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, o, o, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Map! Co pan ma, panie Sułku, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno, niewykluczone. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14:00. Autopromocja. After Party. Lake People w utworze Bora z albumu Purposely Uncertain Field. To wydawnictwo Permanent Vacation, rok 2015. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, witam w audycji After Party. W kalendarzu już kwiecień, w moim głosie nadal zima. Bardzo przepraszam za kolejny tydzień słabej dyspozycji. Obiecuję, że to już wkrótce się zmieni. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dziś po raz kolejny nieco mniej słowa, mnóstwo muzyki za to, muzyki wiosennej, elektronicznej przede wszystkim. Posłuchamy również kilku piosenek, co w naszej audycji jest sytuacją dość rzadką. Postaram się, by było i tanecznie, i wiosennie, choć odrobina muzyki eksperymentalnej pojawi się również, jak to w naszych spotkaniach bywa. Lake People po raz kolejny w utworze Distance. Thank you. Thank you. Jolly Mare w utworze Gyu. Rok 2014, singiel nagrany dla wytwórni Bad Panda. Wcześniej słuchaliśmy Lord of the Isles, projektu, za który odpowiada Neil McDonald. To był utwór Years Away z mini albumu In Waves. A my wracamy do Jolly Mare. Tym razem utwór Tutto Bene. Wszystko dobrze. Kel McEwen, występujący jako Kelpe. Utwór Hecla Praise, wcześniej słuchaliśmy utworu Rolly DeVore. To singiel nagrany dla wytwórni Bad Panda, o której opowiadałem Państwu w dwóch słowach w zeszłym tygodniu. Przypomnę, że to wytwórnia, której szefem jest Claudio Gallo, pochodzący z Rzymu, dlatego też mnóstwo włoskiej muzyki w tej wytwórni, ale jego główną bazą, punktem wypadowym i centralą jest Berlin, co dla producenta związanego z muzyką elektroniczną jest oczywiście naturalne. Teraz Ed Apollo, również nagrywający dla wytwórni Bad Panda, ale nie tylko, bo słuchaliśmy go również w naszych spotkaniach w audycji After Party, gdy nagrywał dla wytwórni Jakarta i kilku innych związanych z brzmieniami post-hip-hopowymi. Fragment mini-albumu Shallow Swell. W tej chwili zaczynamy od Breathing Lessons. Apollo w utworze Tisno to producent z Bristolu w Wielkiej Brytanii. Jego najnowsze nagrania pochodzą z grudnia zeszłego roku. Mam wrażenie, że on już dawno powinien być związany kontraktem z wytwórnią rodzaju Project Moon Circle czy wręcz Ninja Tune. To w dalszym ciągu się nie wydarzyło, ale kto wie, może w przyszłości będzie miał więcej szczęścia. Air Apollo raz jeszcze w utworze Marcello. Lipsia i Indian Wells, projekt pochodzący z Włoch, album Pause, rok 2015. Niezwykle udane połączenie muzyki tanecznej w klimacie muzyki house, muzyki eksperymentalnej również. Zdecydowana ambientowa barwa tej muzyki, pomimo jej tanecznego rytmu. Muzyka oniryczna, bardzo filmowa również. Niezwykle udany album i producent, który pomimo niewielkiego dorobku może pochwalić się niezwykle udanymi nagraniami, do których jeszcze będziemy wracać. Do tego jeszcze może pochwalić się poczuciem humoru i miłością do tenisa, choć nie wiem, czy tu akurat jest się czym chwalić. Sama nazwa Indian Wells fanom tenisa oczywiście jest znana. To nazwa turnieju tenisowego, który odbywa się w Kalifornii. A w oficjalnych informacjach prasowych projekt Indian Wells jako członków formacji wymienia takie postacie jak Bjorn Borg, John McEnroe, Andre Agassi, Mary Pierce, Martina Navratilova itd. Jeszcze kilku tenisistów i tenisistek znajdziemy w tej informacji. Od tenisa zdecydowanie bardziej wolę sporty drużynowe, ale w tym przypadku niech będzie. Indian Wells, album Pause, kolejny fragment to Alcantara. Okay.